عثمان ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صل قائما، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَ، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں تو پہلو کے بل ہو کے نماز ادا کرو، اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں، فَأَوْمِئِ مَاءً، کھڑا ہونا، بیٹھنا، کروٹ کے بل اگر دشواری ہے، جس کیفیت میں بھی ہو اشارہ کر لو، نماز کا ثواب اور اجر پورا ہی ملے گا۔ اس کے ساتھ ایک دوسری روایت کا بھی اضافہ کر لیجئے، صلاۃ الرجل قاعدا نصف صلاۃ الرجل قائما، جو شخص صحت مند ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی طور پہ کوئی ایسی عوارض نہیں ہے، وہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے طاقت ہونے کے باوجود بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور نہ ہی اپنے اجر میں کمی کرنی چاہیے۔